Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. Hakkı Yılmaz 1949 yılında Konya'nın Beyşehir ilçesinin Kayabaşı köyünde dünyaya geldi. İlkokula gitmeden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. 1961 yılında ilkokulu bitirdi. 1963 yılında hafızlık ve Arapça eğitimi almaya başladı. 1965 yılında Arapça bilenler arasından seçilerek tekamül eğitimi için Alanya'ya gitti. 1969 yılında İstanbul'da Arapça tekamül kursunda hoca oldu. Daha sonra da dışarıdan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Askerlik dönüşü ticaretle uğraşmaya başladı. Bu süreçte fahri vaizlik, Arapça öğretmenliği ve muhtelif dini araştırmalarla uğraştı. 1987 yılında ticareti tamamen bırakıp kendisini Kur'an-ı ilimlere adadı. Kur'an ve dini ilimler alanındaki çalışmalarına devam eden yazar, evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam konulu programımızın ikinci oturumuyla karşınızdayız. Program konuğum, konuşmacım Sayın Hakan Hakkı Yılmaz, affedersiniz. Hoş geldiniz efendim tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim Sayın Geçen programımızda Allah'ın insanların hayatına müdahale etme gerekçelerini ve sürecini işledik. Bunda da iki temel kavramdan bahsetti Hakkı Bey bize. Birisi vacibül vücut, yani Allah'ın varlığı kendi gereği olan bir varlık. Bir de vacibül mümkünül vücut var. O da yaratıklarının, yani biz insanların olsa da olur, olmasa da olur gibi. Yani Allah'ın muradı, isteği üzerine yaratılmışlık. O istedi diye yaratılmışlığımızdan bahsetti. Bu özellikleriyle Allah'ın insanın hayatına yön vermesine yardımcı olmak üzere ona bir rehberlik yapma ihtiyacı olduğunu, o nedenle müdahale ettiğini, işte bu müdahalenin adının da din olduğunu söyleyerek noktalamıştık geçen haftaki oturumumuzu. Şimdi bugün o kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun Hakkı Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Sağ olun. Şimdi buyurduğunuz gibi Allah'ın topluma müdahalesi, topluma gönderdiği ilkelerin bütününe din diyoruz. Din sözcüğü aslında Arapçada deyn sözcüğüyle, bunu hukukçular hep bilir, deyn borç sözcüğüyle aynı şey. Sonradan bu borç sözcüğü halk arasında, kendi arasında sosyolojide gelişirken alışverişteki karşılıklılandırma, ceza anlamıyla kullanılır olmuş. Sonradan da bu sözcük bir de karşılık görme noktasıyla olmuş. Fakat bunu ahirette sırf karşılık günü olarak göreceğiz. Yevmiddin diye. Mesela herkesin Kur'an'da görmüş olduğu bir din şeyi vardır. Evet. Burada yevmiddin vardır. Bir de din günü. Bunun anlamı da herkes karşılığını, yaptığının karşılığını alacağı gün. Göreceği, bulacağı, alacağı gün. Evet. Gün olarak şey yapıyor. Şimdi normal olarak toplumda insanlara baktığımız zaman bir bedevi hayatı vardır. Bedevi hayatta orman kanunu söz konusudur. Kendilerine göre töreleri vardır. Orada da törebeyleri vardır. Törebeyi sözcüğü sonradan derebeyi sözcüğüne hani döndü. Herkes kendi ülkesinde kendi kanununu, kendi yöresinde kendi kanununu uyguladı. Buna da biz derebeyi dedik ama aslında onun özü törebeyi. Törebeyi, anladım. O da törebeyi. Şimdi toplumlar, bir de yerleşik düzen vardır. Yerleşik düzende ise yürürlükte olan, yürürlükte olması gereken dindir. Mesela Medine dediğimiz zaman, medeniyet dediğimiz zaman burada dinin yürürlük, niyette olduğu yer demek Medine. Yani medeniyette oradan mı geliyor? Medeniyette orada, normal yürürlükte. Yani buranın şöyle diyelim, medeni kanunları, yurttaşlık kanunlarının olduğu yer demek. Medine, medeniyette herhangi bir yerde normal olarak yasaların var olması demek. Yani toplum halinde yaşamanın kuralları ve ilkelerinin, değerlerinin konulduğu şimdi, düzen. Evet. Bunu kısaca şey yapacak olursak yaşam ilkeleri demek, toplu yaşam ilkeleri demek. Ve böylece karşılıklı ilişkilerdeki insan devamlı toplumla yaşarken birbirine borçlanır. Alma verme. Karşılıklı mutlak surette bir ilişki vardır. İşte bu ilişkinin adı sosyolojiye geçildiği zaman da dindir. Türkçe'ye çevirecek olursak bildiğiniz yaşam ilkelerini içeren medeni kanun dediğimiz yurttaşlık kanunlarıdır. Şimdi geçen programda anlatmıştık. Toplumda zulüm, fesat, kargaşa oluşur. Allah buraya müdahale eder. Buraya kanun gönderir. Ve bu kanuna da din diyoruz. Allah'ın koymuş olduğu ilkeler. İlkeler bütününe. İlkeler bütününe kanun. Şimdi ben onun orijinal tanımını da yapacağım. Ama din sözcüğü illa ki Allah'ın koyduğu, gönderdiği ilkelere denmez. Normal olarak her ülkenin kendi rejimi dindir. Bu mesela Kur'an'a baktığımız zaman Firavun'un Mısır'daki ilkelerinin adı Kur'an'da din diye geçer. Yusuf suresini okursanız orada Firavun dini diye. O Melik'in dini, kralın dini diye geçer. Yine Kur'an'a baktığımız zaman herkesin ezberinde olan bir şey vardır. Bilinen Kul ya eyyuhel kafirun suresi var. Yani namaz sureleri diye de isimlendirilmiş orada. Orada lekum dinikum veliye dini. Senin dinin sana. Senin dinin senin, müşrikin dini yani oradaki kafirin müşrikin dini onun olsun, benim dinim de benim olsun, benimdir noktasında onlara da din derler. Yani bu bir sadece inanç sisteminden ibaret değil, değil. İnanç dinin sistemine göre değil. Hayatın düzenleniş evet, biçimi herkes, veya aldığı şekil. Kendi dinini kendisi, kitleler, kendi rejimler kendisini oluşturur. Yani her doktriner sistem öyle diyeyim bir dindir normalde. Ama Allah'ın müdahale ettiği dinse serbest bir din değildir. Allah bu toplumlara hani Rab'lık sıfatı gereği Rabbül Alemin olmuş. Rabbül Meşriki vel Marif yerin göğün arasındakilerin Rabbıdır demiş. Kendi ilkelerini kendisi koymuş. Şimdi merhameti gereği Allah insanları insanlara bırakmamış. Bir tabirle diğer şeyde de mazlumları çakallara bırakmamış yani. Öyle diyeyim. Orada herkesin, şöyle insanlığın şahsi hayatına, aile hayatına, cemiyet hayatına, sosyal hayatına, siyasi hayatına, askeri hayatına, şehircilik hayatına müdahale eden ilkeler göndermiş. Bak ilerideki derslerde, sohbetlerde bunları göreceğiz. Dediğim gibi şahsi hayattan tutacağız, kendimize, ailemize, davranışlarımızdan. Evlenmemize, boşanmamıza, ticaretimize, askerlik yapmamıza, silah edinmemize karşı yani askeri ilkeler hepsine dair ana ilkeleri göndermiş. Hep her şeyimize müdahale etmiş. İşte burada şunu diyeceğiz. Allah'ın gönderdiği ilkelerin bütünü saf haliyle halis dindir. Halis saf din. Hak din. Hak din veya halis, halis din. Bu Kur'an'da, tefriki yapmak lazım. Evet. Kur'an'da Allah kendi dinini tanırken dinül halis der. Halis din der. Kur'an çok enteresandır. Halis sözcüğünü iki noktada kullanır. İki yerde geçer halis sözcüğü. Bir Allah'ın dini için halis din ifadesi kullanılır. Bir de ana sütü için halis ifadesi kullanılır. Yani katışıksız. Katışıksız. Şimdi hak din dediğimiz zaman, halis din dediğimiz zaman Allah'tan geldiği gibi korunan din demek. Kesinlikle bu dine, halis dine ne peygamber tarafından, ne sahabe tarafından, ne mezhep imam tarafından, ne cemaat lideri tarafından, ne şeyh ne şeyh. Ne şundan ne bundan. Kesinlikle hiçbir kul beşer müdahalesi olmamış olması lazım. Güzel. Peki onun dışında bir toplumların yaşam larını düzenleyen ve onun adına da din diyorlar. Siz dediğiniz gibi ki rejim diyebiliriz. Yani bu bir rejim yani. Evet. Şimdi, onun dinliğini bundan karışmaması için ne demek lazım? Bu, ona da beşeri din diyoruz. Ona da beşeri dinler diyoruz. Yani bilmem ne hangi ülkesi hangi rejimle şey yapıyor. O onun dinidir. Ve bu yaşanan din İslam değil deniyor mesela. Böyle ulu orta efendim, konuşurken. Bunu derken. Şimdi İslam değil derken... İslam dini değil yani. Değil. Şimdi hak dinin adını Allah, şimdi Kur'an'da, isterseniz lütfedin orada Ali İmran 19'u bir okuverin bize. Şüphesiz Allah nezdinde din İslam'dır. Evet. Bak. Kendisine kitap verilen kimseler de ancak kendilerine o bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan dolayı ayrılığa düştüler. Şimdi biz... Devamına gerek yok. Çünkü kim de Allah'ın ayetlerini örtbas ederse artık şüphesiz. Allah katında din neymiş Allah nezdinde? İslam'dır. İslam'dır, evet. Şimdi daha iyi anlamamız için lütfen bir de o şeyin devamını Ali İmran 85'i. Evet. Ve şimdi, kim İslam'dan başka bir din ararsa evet. O takdirde hiçbir zaman ondan kabul edilmeyecektir. Evet. Ve İslam'dan başka din arayan kimse ahirette zarar görenlerden olacaktır diye buyuruyor. Evet. Evet. Şimdi Allah'ın koyduğu ilke bu. Hak dinin adını Allah İslam diye koymuş. Müslümanları Hac suresinde bir ayette huve semmâkumul müslimîn. Sizi Müslümanlar olarak adlandırdı diye de bir ayet var. Allah İslam dışı hiçbir şey tanımaz. Hiçbir din kabul etmez. İşte Ali İmran 85'te gördüğümüz gibi kim İslam'dan başka bir din arayacak olursa Allah onu reddediyor, kabul etmiyor ve o adam da husrana gidiyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ama önce ben dinin kelam ilmindeki, İslam felsefesindeki tanımına gelecek olursak şöyle. Ettinu vazun ilahiyyün saigun lizevil ukulü bihtiyare bil mahmud diye devam eder şey yapar. Şöyle şey yapayım. Hani demin geçen haftaki sohbetteki hani bir zorlama meselesi falan vardı ya. Onu da aşmak için. Din, Kur'an bütünlüğü dikkate alınarak yapılmış bir tanımdır bu. Bu Allah'ın koyduğu ilkeler bütünlüğüdür. Ama bu dinin özelliği insanın mutluluğa mahmud olan herkes tarafından sevilen sayılan bir niteliğe götürmek amaçlı. Ve insanları kendi iradeleriyle götüren, zorlamadan. Kesinlikle, şimdi Allah geçen programda da hani hadi sıfatı vardı. Ona iki tane yol gösterdi. İyi kötüyü ona gösterdi. Ama ister inan, ister inanma, buyur hangisini tercih edersen et diye de böyle serbest bırak. Böyle özgürlük verdi. Evet. O özgürlüğü de verdi. Şimdi bunu yaparken bir görevi daha var. Rahmeti gereği kendisine borç olan boyut vardı. Bakara suresinde bu ifade edilir. Herkes de bilir bunu ayettesine. La ikraha fiddin. Dinde zorlaştırma, zorlama, çirkinleştirme olmaz. Olmamalı. Neden? Gat tebeyyener rüştü minel gay. Çünkü iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl her şeyiyle ortaya kondu. Şimdi şu karşıdaki tablolara bakalım. Bir Müslümanın görevi, bir peygamberin görevi, bir insanın görevi hak ve batılı, güzeli çirkini, iyi kötü tablolaştırıp güzel kompozisyonların çizip milletin karşısına takdim etmektir. Yani başta bizlerin görevi de bu. Evet. O değerler iyi iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin değerler manzumesindeki seçim hakkı ve özgürlüğü kendisine İnsana verilmiş ve herhalde altında çizmek lazım. Bundan da sorumluluğu kendisini sorumlu kılmış. Tabii. Yani yaratılış i̇nsan, dışında tabii, fıtratında bu var. Sorumlu, tabii, yani insan. Dolayısıyla yok. Hani ben bunu altını çizelim diye evet, geçen tamam. programda söylediğim evet, şey. Burada da özgürlüğü bu kendisine vermiş. Şimdi özgürlük ve sorumluluk beraberinde. Evet. Aşağı yukarı 9 ayette bu özgürlüğün verildiğini net göreceğiz ama bir tanesinde de dileyen küfretsin, dileyen inansın diye. Tabi bu vurguyla ifadeler göreceğiz. Bir ayette de böyle, Kehf suresinde. Şimdi gelelim, dinin tanımını yaptık. Allah'ın topluma müdahalesini yaptık ama hak dininde İslam dini olduğunu, Allah'ın dininde dinin İslam olduğunu da vurguladık. Şimdi Allah nezdinde din İslam olunca önce şunu da belirtelim. İlk peygamber Adem'se, ki Adem, evet, onun getirdiği din nedir? Gene İslam'dır. Hı hı hı. Nuh peygamberin getirdiği din nedir? İslam'dır. Ondan sonraki peygamberlerin, İbrahim peygamberin getirdiği din İslam'dır. Özellikle o da orada zikredilmiştir. Hı hı. Öyle. Doğru. Musa'nın dininin orijinal adı nedir? O da İslam. İslam'dır. Hazreti İsa'nın getirdiği de. Hepsi İslam'dır. Evet. Yani şimdi biz Yahudilik diye, yani sıfata, yani sanki İslam dinine Muhammedilik yakıştırır gibi. Hı hı. Hristiyan, İsa'cı, İsevi, İsa'cı, Musevi. Musevilik diye biliyor musun? Musa'cı demek yani bunun şeyleri. Yani şimdiki bizim Musa'yı takip edenler. Hani şimdiki bizim partizanları, hani falan partili falan partili dediğimiz gibi basit bir şey bu. Hı hı. Ama dinin orijinali İslam. Ve ilk peygamberden son peygambere kadar bütün dinler İslam. Hatta şimdi burada bu şeyler var. Mesela Bakara 111-112'de çok enteresan yine bir vurgular göreceğiz. 111. ayette diyor ki, bir de inananları Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler, Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. De ki, eğer doğru kimseler iseniz delilinizi getirin. Hayır, aksine kim iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah için İslamlaştırırsa, işte onun Rabbi katında ödülü vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur ve onlar üzülmezler de. Evet. Diye buyurur, evet. Şimdi, işte yine bir ayette, bu kuruntulardır dedikten sonra kim İslam'a girerse, bütün mesele İslam. Hı hı. İslam olmadan, iman olmadan cennete giriş bile yoktur. Ama işte fanatik düşünceler, Hristiyanlar diyor ki Hristiyan olmasan cennete giremez. Hı. Yahudiler de diyor ki şimdi Yahudi olmadıktan sonra cennete giremez. Allah genel ilkeyi koyuyor. Bu sizin kuruntularınız diyor. Hı hı. Delil getirin bunu. Öyle bir şey biz vaat etmedik. Öyle bir kitap indirmedik. Sen hiçbir peygamber. Bunları siz uydurdunuz. Hı hı. Bizim getirdiğimiz ilke diyor Cenab-ı Hak bunu aşikar silin diyor. İslam'a giriş. İslam. İslamlaşma. Hı hı. İşte burada en önemli nokta İslam ne? Hı hı. Dini dedik. Dinin tanımını yaptık. Ama İslam ne yani? İslam dini dediğin yani din ne yani? Bunun şeyi ne? Ne? Yani. İşte bu konu de yıllardır. Herkes arasında, halk bilmiyor zaten. Bazı hocalarımız da kısacası bu işte bu barış dini. Müslümanlıkta işte barış gören yok. Müslümanlar arasında da yani. İşte yani barış bu, dini evet, deyip geçiyor. Şimdi efendim, bu konuyu böyle güzel olarak, etimolojik olarak ele aldığımız zaman çok iyi ince noktalara varıyoruz. Ve kendimizle sonra bu terazide bir tartacak olursak konumuzda burada görüyoruz. İslam sözcüğünün ana kökü o ayetin birinde de ifade edildi. Seleme, silm ifadesidir. Bu sözcük uzaklık anlamı vardır orijinalinde. Bu sonradan sosyolojide negatif olgulardan uzaklık anlamını taşıyor. Silim dediğimiz zaman veyahut da bunun bir başka masları haline koyduğumuz zaman selamet sözcüğünün aynısıdır. Silim ve selamet aynı şeydir. Kökeni aynıdır ve anlamı da aynıdır maslar halinde. Bu demektir ki tüm eksiklerin negatif olgulardan uzaklık. Selametin anlamı bu. Hastalıktan uzaklık, sağlık. Savaştan uzaklık, barış, eksiklikten gedikten uzaklık, pislikten, çirkinlikten uzaklık, ne kadar olumsuz varsa hepsinden uzaklık. Şimdi sözcüğün anlamı bu. Şimdi geçiyoruz Şimdi bunun şeyi de var. Hatta kırıklık, dökülükten de uzaklık. Hepsini sayabiliriz yani. Bütün olumsuzluklardan. Hani bütün hepsini kapsıyor. Şimdi biz bunu çoğu şeyde kullanırız. Mesela salim kafeyle deriz. Aklı selim deriz. Aynı sözcükler. Sağlam kafeyle, aklı selim, sağduyulu davranmak anlamında. İşte sağduyu, bunun şeyi yok işte anlamı. İzah lüzum yok bunları. Anlamı gayet açık. Şimdi sözcüğün bu kalıptan sağlamlık, mükemmellik, eksiklikten, hani olumsuzluktan uzak anlamı var ya, oradan aldık. İslam kalıbına getireceğiz. Arapçada sözcükler böyle sülasi, ana kök, ondan sonra bunların mezidatı vardır. 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli, 4 çıkarma metotları vardır. Türetilir. Bunu İslam kalıbına geçirdiğimiz zaman, bu defa her türlü olumsuzluklardan uzaklaştırmak demektir. İslam dini dediğin, İslam'ın anlamı her türlü olumsuzluklardan uzaklaştırmak demektir. Anlamı bu. Hastalıkta hastalıktan uzaklaştır, sağlığa kavuştur. Savaş varsa savaşı bırak, savaştırtma, barışa götür. Körlüğün, topallığın varsa tedavi et. Neyse yani ne kadar böyle olumsuzluklar hepsini iyileştirme, sağlamlaştırma demektir. Anlamı bu. İslam dini dediğin zaman her türlü olumsuzlukları olumlu, sağlam hale getiren din demektir. Onun yollarını gösteren din. Onun yollarını gösteren, onun ilkelerini koyan din demektir. Peki burada iş nereye geliyor? Bir de Müslüman tanımına geliyor. Bravo. Orada bir de Müslüman tanımına geliyor. Peki Müslüman ne demek? Müslüman da İslam sözlüğünün ismi faili olan yapıcı anlamındaki şeyi olur. Fail ismi olur Türkçe tabirle. O da her şeyi sağlamlaştıran adam demektir. Ha, yani İslam'a inanan, değil efendim. İnanan değil yani. İslam'a inanan değil yani. Daha, yani burada yani şey olarak bu fizikte siz ne tabir ediyorsunuz bunu? Aktif halde çalışan, gayret eden şeyi güzel bir şey var. Bir devinim. Ha, şimdi öyle pasif durma öyle yok yani. Mutlak surette hareket halinde işi, gücü, olumsuzlukları oluşturan adam demektir. İslam'a inanan falan filan değil, değil yani. Değil. Halinde her bütün olumsuzlukları olumluğa çevirmeye olumluğa çalışan çeviren adam demektir. Bravo. Buna dinamik mi diyorsunuz? Dinamik yani, evet yani. Tamam, bu dinamik. Tamam. Müslüman dinamik adamdır. Öyle potansiyel olarak durup da şey, hayır, hareket halinde olacak, dinamik olacak, sürekli çalışacak, tüm olumsuzlukları olumlu hale getiren adam demektir. Ona çalışan. Evet, şimdi ana durumu bu. İslam dini bu, Müslümanın konumu, adı da bu. Şimdi tabii. Affedersiniz, bu Müslümanın İslam'la köken itibariyle kelime olarak türetilmesinden öte bir anlam ilişkisiyle mi sadece öyle? Yani etimolojik bir bağ yok mu? Yahut da ne bileyim ben. İslam'ın müminlerinin adıdır da aynı zamanda deniyor mu? Denmez efendim. Yani. Şimdi burada hak dini sahiplenmiş, faaliyete geçmiş adamlara Hac suresinde Cenab-ı Hak Hüve semmâ kümül müslümindir. Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Sen bu ismi aldığına göre, sana bu görevi verdiğine göre, bu niteliği sana verdiğine göre kesinlikle bir köşeyi de onu gördüğün zaman boş ver, onu yetinden boş ver, o beni ilgilendirdi, bu öyle bir değil. Başta kendinden başlamak suretiyle, şimdi cahillik bir eksi mi? Onu düzelteceksin. Tabii. Fakirlik, yoksulluk, her şey yani. Bunların hepsini yani. Şey, bunların hepsinin düzeltilmesi noktasındaki faaliyet. O sure şey o ayeti bir daha söyler misiniz? Hac suresinin. Hac suresinin yani 75 76. ayetlerinde orada var. Sizi Müslüman olarak isimlendirdi. İşte Müslümanın niteliği de bu. Şimdi affedersiniz. Şimdi ben şunu düşünüyorum yani bunu açmak için soruyorum. Yani bütün bu eylemler içerisinde olan, olumsuzlukları olumluluğa çeviren, iyiyi, güzeli, doğruyu, yanlışı ihya et, yani o değerler sisteminin olumlularını hayata geçirmeye çalışıp onları ihya etmeye çalışan herkes Müslüman oluyor o zaman. Şimdi onun adı kesin olarak Müslümandır. Yani bu Müslümandır. Ama şimdi bir de mümin vardır. Doğru. Şimdi hatta Resulullah'ın yanına birileri geliyor. Bunu Hucurat suresinde göreceğiz. Geliyorlar peygambere diyorlar ki amenna diyorlar. İnandık. İnandık diyorlar. Cenab-ı Hak da onları uyarıyor, peygambere şey yapıyor. Onlara söyle ki amenna demesinler, eslemna desinler. Ha, tamam yani. yani Müslümanlaştık desinler. Yani şimdi bunun farkı vardır. Şimdi bunun farkını fark etmek için bu defa iman sözlüğünü de aynı İslam sözlüğü gibi açmamız gerekiyor. Bravo. Evet doğru. Şimdi eslemna dediğin zaman şimdi inanmıyorum ama senin yurduna geldim, senin kanuna aydım, kendimi garantiye aldım, vatandaşın oldum, hemşehrin oldum. Anladın mı? Orada kendimi sağlama aldım anlamı var. Yani sağlamlaştırma, sağlama alma. Şimdi oradaki anlamı o. Onun da tam bilebilmek için bu defa imanı da bilmek zorundayız. Şimdi efendim iman, işte Allah'a iman, peygambere iman, işte hani melekler, bir de iman şartları falan, falan, melekler iman falan gibi şeyler söylenir. Şimdi ama iman nedir? İman çocuklara şimdi anlatılır. Başlarlar çocuklar 2 yaşında, 3 yaşında. Âmentü billahi ve melâketi. Ya 3 yaşındaki çocuğun ne imanı olur ki? Ne izanı olur ki? İman büyük adama lazım. Reşit olmuş adama lazım. Akıllı adamın işidir iman. Çocuğun ne dini olur, ne imanı olur. Çocuk ne Allah'ı sever, ne peygamberi sever. Çocuk çikolata sever, oyun sever. Çocuğun işi bu. İmanı tuttuk işte bizim bugünkü toplumun, İslam toplumunun, Müslümanların A'dan Z'ye tüm coğrafyadaki bu hale düşmelerinin sebebi dini çor çocuk iken, beyin yıkama tarzında öğretmelerinden. Çok güzel. Bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Çok güzel. Onun için din reşit adamların işidir. Kur'an'ın bir görevi ilerideki programda bunu göreceğiz. İnsanı reşitliğe ulaştırmak içindir. Onun için mümin önce imanı da bilmek zorundayız. İmanı da bilmeden ne İslam'a geçebiliriz, ne İslam dinini tanırız, ne de yaşayabiliriz. Yani bu çok önemlidir. O çok yani. Önemli. Ben çok... zaman zaman belki tam bilerek değil ama ben o farkı şöyle görerek ifade ediyordum. Yani İslam'la Müslüman'ı karıştırma gibi böyle bir benzetmede bulunuyordum. Siz gayet güzel açtınız. Evet. Yani Müslüman olma eğer İslam'a da hizmet edecek şekildeyse İslam'ın içerisinde kalarak Müslümanlık yapıyorsa o aynı zamanda mümin de olmak Hayır, durumunda mı? Şimdi şöyle olmuyor. Onun içinde kalarak demek istedim. Yani tamam, ona inanarak, olarak, onun tamam, ilkelerine tamam, inanarak. Tamam şimdi onun da İslam'da bir yeri var. Onun da bir tanımı var. Münafık. Onun da bir şeyi var. Mümin olmadığı halde, iman etmediği halde İçten inanç olarak, beyin olarak, zihin olarak kabul etmediği halde dış görünümüyle namaz kılardır, abdest alardır, iyilik yapardır. Bu da münafıktır. E o zaman yani şimdi Müslüman, hani bir de kafir diye sözcüğümüz evet. var. O yani gerçeği örten, kabul etmeyenler. Evet. Mümin, iman eden, bir de iman etmiş görünen, münafık. Münafık dediğim yani bu üç şeyi arkasına sıralayacağız o zaman. Evet şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Müslümanların bugünkü büyük handikaplarından bir tanesi Kur'an peygamberin etrafında birçok münafık var demiş olmasına rağmen biz peygamberin çevresindeki insanların hepsini saf mümin sandık. Ve hepsine Allah'ın münafık dedi kimiydi neydi bunları bilmiyoruz. Peygambere de sen de bilmezsin diyor bunları diyor. Tamam, İsim olarak vermiyor. Sabit, o, onlar sabit. Biz de bugün ne diyoruz biliyor musun onlar? Radıyallahu anh, sahabe-i kiram efendilerimiz diyor. Sahabe-i kiram, evet. Bir de böyle onun, bir taltif ediyor. Onun rivayet ettiğine göre diye başlıyor. Şimdi onların çoğu dediğim gibi münafıkmış. Hangisiydi değildi onu bilmiyoruz. Şimdi, ama biz ihtiyatlı olacağız. Ve ileride şimdi burada değineceğiz. Halis din, bir de halis olmayan katıklı, katışıksız din. Bunların hepsi peygamberin adı kullanılarak bizim sahabe dediğimiz o hain zümre, hepsini şey yapıyoruz yani, buradan. Şimdi, onlar tarafından sağlandı. Sayın Yılmaz, şimdi bu o çok önemli. Müslüman, evet. Mümin, münafık, kafir. Bunları bir hazmedelim, bir beş yani kısa bir ara verelim. Değerli izleyiciler, bu konular üzerine biraz daha böyle imali fikredin, tefekkür edelim hep beraber. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız efendim. Bizden ayrılmayın lütfen. O kitap, asla onda şüphe yoktur. O, müttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Evet, tekrar beraberiz değerli izleyenlerimiz. Şimdi Hakkı Bey bir yerde kalmıştık en son. Yani bu Müslüman, mümin, imandan başlayarak. Açma noktasına geldiniz. Siz buradan devam edelim lütfen. Şimdi iman sözcüğü. Yine halk arasında normal inanç der. Deyip geçiştiriyoruz ama bu nedir, ne değildir? Onu bilmiyoruz. Esas Arapçadaki şeyden gelmemiz lazım. Bunu bilmemiz lazım. Aynı İslam'ı açtığım gibi bunu da açayım. Aynı. İslam sözcüğünü açtığım gibi iman sözcüğünü de açayım. Bunu da açalım. Bunun da bir kökü var. Bunun sözcüğü de emindir. E, M, N harflerinden oluşan bir sözcüktür. Bu sözcüğün esas anlamı bütünlük demektir. Bir şeye emine dediğin zaman bu bütün olarak ortada demektir. Her şeyi gözüküyor, her şeyi biliniyor. Gizlisi, saklısı yok demektir. Emanet sözcüğünün adı mı? Emanet sözcüğü buradan gelir. Gizlisi, saklısı olmayan, her şeyi göz önünde olan, bilinen demektir. Emanet sözcüğü de buradan gelir. Bak, emanet sözcüğü de buradan gelir. Emanet sözcüğünün anlamı da, emanetin anlamı da, ben bunu size bütün olarak verdiysem, bütün olarak alacağımdan dolayı emanet denmiştir. Herhangi verdiğim neyse, teslim ettiğim ne varsa, bunu böyle bütün verdim. Bunu böyle bütün isterim. Esas anlamı bütünlük demek. Bütünlük, anladım. Bütünlük demek. Şimdi, bunun üç harfli kökü buydu. İman sözcüğüne geldiğimiz zaman dört harfli kalıba getirdik. Bu defa bütünleştirmek demek. Bütününü göz önüne getirmek. Bütününe sahip olmak. Eksiği gediği bırakmamak. İmanın esas anlamı budur. Bütününe sahip olmak. Bütününe sahip olmak. Bilgi olarak yani şey olarak da bütününe sahip. Bilgi olarak bütününe sahip olmak demek. Şimdi ben Allah'a inanıyorum dediğim zaman böyle bir iddiam varsa Allah'la ilgili tüm bilgileri biliyorum demektir. Meleklere inanıyorum dersem meleklere ilgili eksiğim gediğim yok. Bütün olarak o konuyu kavradım, özümsedim demektir. Peygamber'e inanıyorum diyorsam peygamberle ilgili her türlü bilgiyi ben toparladım, özümsedim, onun şeyini kabul ediyorum demektir. Kitaba inanıyorum diyorsam kitabın A'dan Z'ye kadar içeriğini tetkik ettim, kabullendim ve bununla ilgili herhangi bir eksiğim kalmadı ve bunu kabullendim bunu demektir. İnandım demek bunun anlamıdır. Şimdi iman, mümin sözcüğü de bu bütünlüğü sağlayan adam demektir. Allah'la ilgili bilgilerin hepsini bilen adam, peygamberle ilgili bilgileri bilen adam, Kur'an'la ilgili bilgilerin hepsini bilen adam demektir. Şimdi bunu da söyleyeyim. Cahilin mümini olmaz. Bravo. Bak bunu söyleyeyim. Cahilin mümini olmaz. Şu neyse anda efendim, cahilin mümini olmaz. Bak bunun altını iki kere çizmek cahilin lazım. Cahilin mümini olmaz. Cahilden mümin olmaz. Cahilden Müslüman olmaz. Zaten şu anda bütün Müslüman alemin çektiği konu, yani başındaki belaların ana nedeni cehalet ve imandaki yani olumsuzluktur. Hemen şurada ben bir de cahil hakkında bir iki cümle söyleyin lütfen. Yani okuma yazma bilmeyenden bahsetmiyoruz tek başına. Ona da tabii bir iki cümle. Tabii onunla bir alakası yok. Evet. Tarihçi onunla bir alakası yok. Yani. Evet. Yani şimdi, bu bilgilere sahip tabii, olmayan kişiden tabii, bahsediyoruz. Tabii tabii. Cahil onu ileride zaman. Cahil sözcüğün özel hayır, olarak yani, geldiği zaman da öyle şey yapar. Şimdi yani onu, ya bana söylemiyor. Ben okuma yazma biliyorum. Şöyle anlatayım insanlar. Bir şey de burada. Biliyorsunuz İslam dininin gelmezden evvel peygamberimizden evvelki döneme cehalet devri denir. Karanlık döneme. Cahiliye dönemi. Cahiliye evet. dönemi denir. Peygamber geldi asıl saadete dönüştü. Aydınlık başladı. Peygamber okuma yazma öğretmedi onlara. Tarih coğrafya öğretmedi. Fizik kimya öğretmedi. Bugün bildiği fizik kimyayı insanın aleyhine, insanın felaketine kullanan adamdan daha cahil adam var mı? Doğru. Yani bunları da şey yapalım. Cahil demek o yani, demek evet, değil. Evet kastımız bu yani. Tabii evet, cahilden evet. kastımız bu. Şimdi bütün mesele imanın bütünlüğüne sahip olmak. Ama şurada bir şey daha var. Burada bildirim. Biz Allah'ın tümünü, Allah'ın zatına ait bilginin tümüne vakıf olamayız. Allah'ı biz dolaylı olarak göstergelerinden bileceğiz, tanıyacağız ve kemalatıyla, bu esma-i husnasıyla yani orada onu oradan öyle tanıyacağız. Allah'ı görmemiz mümkün değil. Allah'ı duymamız mümkün değil. Allah'ı hafsalamıza sığdırmamız mümkün değil. O başka bir boyut, metafizik bir konu. Ama Allah'ın dünyada göstergeleri vardır. Bu göstergeler nelerdir dediğimiz zaman Allah'ın dünyadaki göstergeleri. Birincisi zerreden küreye kadar, yani en küçük atomdan bütün evrenin, bütün hepsine varıncaya kadar evrenin hepsi Allah'ın ayetleridir. Ve onun içindir ki fizik bilginleri, kimya bilginlerinin her keşfi, her olayı ortaya çıkarması Allah'ın ayetlerini, Allah'ın göstergesini ifade eder. Onun arkasında Allah'ın varlığını, onun bilinçli bir akıllı tasarım olduğunu ortaya çıkarır ve Allah'ı bilir. Oradan Allah'a gider. Şimdi zerreden küreye onlar ayettir. Bunlar Kur'an'da ayet ismiyle geçer bir, alem ismiyle geçer iki, şeair ismiyle geçer üç. Hepsi Allah'ın göstergeleridir. Biz bu göstergelerden Allah'ı tanıyacağız. Allah'ın varlığına işaret eden deliller bunlar. Evet, bu göstergeye işaret edenlerden Allah var. Diğer şeyler, Esma'nın Hüsna'sını da normal olarak bu tecellilerden zaten kavruyoruz, ediyoruz. Ama peygamberle ilgili bilgi şey yapacaksak, elimize peygamberin kendini, zatını, geçmişini, geleceğini, A'dan Z'ye kadar her şeyini sorgulayacağız. Kitaba mı inanacağız? Kur'an'a mı inanacağız? Anamız var diye, babamız var dedi diye, bu hak kitap dedi diye, öyle bir olay yok. Kur'an indiği günden beri tartışmaya, sorgulamaya bizzat Allah tarafından açılmış bir kitaptır. Evet. Müslüman geçinenlerin hepsi Kur'an'ı eline alacak. Eleştirel gözle, sorgulayarak bu doğru mu, eğri mi, bu neden böyle, bu nasıl böyle, A'dan Z'ye kadar hepsini sorgulayarak eğer ki onda bir karanlık nokta bırakmayacak ölçüde bilgiye sahip olursa kitaba iman etmiş olur. İman etmiş, mümin olmuş olur. Mümin olacak, kitabın mümini olacak. Bravo. Burada tam bir tahkiki iman kavramı tabii. var galiba, oraya değineceksiniz sanırım. Tamam işte tahkiki iman dediğimiz i̇şte, zaten. Makbul olan iman da bu yani. Geçmişte, taklidi Allah değil razı de. Olsun, yani bununla ilgili çok özel çalışma yapan üstadlar var tahkiki iman konusuyla. Ama şimdi tahkik de yine kavram olarak milletin şeyinde tahkik, mahkik, yine kapalı bir kavram. Ona şöyle bir açıklama getiriyorlar şimdi yani benim bilgim dahilinde olduğu kadarıyla. Bilimsel ahlaka sahip düşünce sistemi silsilesini takip ederek tahkik etmeden kasıt o yani. Şimdi efendim siz onu öyle açabilirsiniz. Ben özünden aynı demin iman sözcüğünü, emin sözcüğünü bilmem sözcük getirdim ya. Ben onun aslını bir söyleyeyim. Buyurun. Siz de onun nasıl olduğunu, ne demek istendiğini bilin. Buyurun. Şimdi tahkik sözcüğü de normal olarak hak sözcüğü. Ha harfi K, iki tane K ile yazılır hak. Oradan gelir. Hak. Hak sözcüğü Arap diline ilk girişi bildiğiniz evlerin, büroların kapısı var ya. Kapıların çerçevedeki o oyuklar var ya, yani yuva var ya. Yuvaya birebir uyması demektir. Kapının eşiğe yani şeye birebir artmadan, eksilmeden tıpatıp uyması demek. Tıpatıp uygunluk demek. Hı hı hı. Şöyle ettiğimiz zaman, şu iki parmağımı şöyle elime getirdiğim zaman, ikisi birbirine tam tamına uyma, buna hak denir. Bu birisi sapacak olursa, eksilecek olursa bu haklıktan çıkar. Şimdi tahkik dediğimiz zaman bunun anlamı da hak sözcüğünden başka bir türeve geçiyor. Bu uyumu sağlamak demek. Hak uymak demek. Bunu uyma haline getirirsen, yani etken hale getirecek olursan, geçişli fiil yapacak olursan buna tahkik diyorsun. Yani gerçek olanı, olması gerekeni ortaya koyup gerçek haliyle ortada sunmaya da tahkik deniyor. Sözlük anlamı bu. Şimdi buyurun, bunun teknik anlamıyla, sosyolojik anlamıyla da bunun izahını siz yapın. Evet, yani, sorgulama den bahsettiniz. Yani sorgulama sözcüğünü kullandınız. Bu çok hayati bulduğumuz bir kavram bizim şeyimizde, düşünce sistemimizde. Sorgulamadan korkmamak lazım. Sorgulamayı ben şöyle tanımlıyorum. Öğrenme ihtiyacından hareket eden, oradan uyanan bir dürtü. Evet. Yani onu uyaran bir dürtünün adı sorgulama. Evet. Yani öğrenmek istiyorum. Evet. Yani onun için soruyorum. Yoksa hani affedersiniz, öğrenci zamanımızda söylediği gibi hocayı çuvallatma anlamında soru sorma değil. Sorgulama öğrenmeye dayanan bir dürtünün adı. Evet. O ihtiyacı belirten bir dürtünün adı. Şimdi bunu sorgulayarak ama bu sorgulamayı hani bir de tarifi verirler. Efradını, cami ayarını, manilik diye söylerler. Yani ilgililerin hepsini ortaya koyuyorum. Bu dürüstlük içerisinde, yani kendi kendine hesaplaşarak araştırıp sorularını sonra doğruya ulaşmak, doğruyu bulmak. Galiba bu ileride işleyecek bunu, şey bunu ilim konusunda bu şart efendim. Olacak. Şimdi ilk inen ayetlerden bir tanesi de Duha suresinde ve mesaile felâ tenhar emri var. Soranı azarlama. Bu bir. İki, Allah Kur'an'da ne kadar emir verdiyse, ne kadar nehi yaptıysa, yasaklama koyduysa, o ayetin devamında onun nedenini, sorgulanması gereken noktasını kesin olarak dikkate getirir. Lealleküm veyahut da liecli diye ifade eder. Bunu hep sorgu, hep bir gerekçeye dayandırır. Kesinlikle laf olsun diye, Allah'ın hiç emri yoktur. Bak, laf olsun diye hiç emri yoktur. Şimdi burada aziz izleyicilerimize şunu şey yapalım. Beyinlerimize bizim ta küçükten beri bu Allah'ın taabbüdi emridir. Bu sorgulanmaz dedi, öğrettiler. Yani ben kulum, o Allah bana emir verdi, niye verdi, nasıl verdi, gerekçesi neydi falan filan diye bir şey yaptılar. Bunu şey yaptılar, inan fakat sorma mantığıyla. Bu İslam'ı yıkan, İslam'ı yozlaştıran ilkelerin başında gelir. Bunun önüne kalkan olarak ne koydular? Niye Allah her şeye kadir değil mi diye. Şimdi konu çıktı. Allah'ın kudreti değil ki. Konu Allah'ın kudreti değil. Onu sorgulamıyoruz ki. Tamam, yani. Onu sorgulamıyoruz ki. Bakın şunu şey yapacağız. Allah Kur'an'da kitabını sorgulamayı, zatını, sıfatlarını sorgulamayı, peygamberi sorgulamayı bizzat kendisi emreder. Zaten bunlar sorgulanmadan, kafadaki soru işaretleriyle de insan hiçbir zaman mutmain olmaz. Hep sorar. Hep sorar. Bakın, şimdi Fecir suresinin son bölümünde ayetler vardır. Benliğe, cennete girişi şey yaparken, ya eyyetühen nefsül mutmainne, irci ile Rabbiki irci ile diye, orada fethulü fi ibadı, fethulü cenneti diye ifade. Ey mutmain olmuş benlik. Yani kafasında sorgulamanın hepsini yapmış, zerrece soru işareti bırakmamış kişi. Sen Rabbinden razı, o da ondan razı olmak üzere. Hadi cennete. Bir cennete. Mutmain olmadan cennete falan gidilmez. Bakın bunu da burada söyleyeyim. Daha ileride bunu söyleyeceğiz. Ama izleyicilerimize de şurada da bir ayet şey yapacağım. Buyurun. Bakara suresinin 260. ayeti vardır. Bakara suresinin 260. ayetinde İbrahim peygambere Cenab-ı Hak buyurur ki ben ölüleri dirilttim dedikten sonra, ya Rabbi diyor, ölüleri dirilttiğini bana göster. Bu İbrahim yani, peygamberle Allah arasındaki bir diyalog. Kur'an'da yer alıyor bu. Bana göster diyor. Allah da diyor ki inanmadın mı? İnandım. Galbi bela. Ama ifadeye bak. Velakin liyatmayna kalbi. Kalben. Kalbim mutmain olsun diye istiyorum. Tamam. Vazındık demiyor yani. Efendim ne dedim şimdi bunu? Haşa. Burada şey yapalım. Bunu isteyen, bu mükalemeye, bu konuşmaya muhatap olan sokaktaki sıradan bir adam değil. Hı hı. Peygamberlik rütbesinde olan bir adam. Kaldı ki sokaktaki insanların, her insanın mutlak surette sorgulaması lazım. Allah içki içmen demiş. Sorgula. Kimden soracaksın? Kendinden sor Allah. Nasıl soracaksın? Ayetin devamını okuyuver. Kendisi söylemiş. Tabii tabii. Evet, salatı evet. Emretmiş. Niye? Kime soracağız? Kendine soracağız. Ayetin devamını okuyuver. Orada var. Oruç tutun demiş. Niye? Niye demiş? Ayetin devamında var. Kendinden soracaksın. Efendim oruç tuttuğun zaman Allah niye orucu farz etmiş? Şu kadar sevap verecekmiş, bu kadar sevap verecekmiş, şu olacakmış. Yok karaciğere iyi gelirmiş, şekere iyi gelmiş. Ya bunları bırakın siz öyle şey olarak. Allah'ın dediği başka bir şey var orada. Lealleküm tettekun diyor. Kendiniz orada bilinçlenesiniz diyor. Allah'ın koruması altına giresiniz diyor. Ne yemesi içmesi, ne sevabı, ne perhizi, ne diyeti. Bunlar ne alakası? Hepsi buradan şey yapacak. Onun için biz programımızı, bu Kur'an ve İslam programını tamamen Kur'an eksenli sunacağımızdan dolayı bu noktaların ilk giriş programlarında yer almasını arzu ettik. Ve inşallah bunu değerli izleyicilerimiz de aynı yoldan gidecekler. Ve din adına ne bulurlarsa mutlak surette Kur'an'ın neresinde o ayeti ben de göreyim tarzında araştırsınlar. Okusunlar, birkaç kitaptan birden okusunlar, bir kişiye de şey yapmasınlar, sakın ha sakın da bunu falan hoca şöyle dedi, filan hoca dedi, böyle birisinin ardından gitmesinler. Mutlak surette kaynağın Kur'an olmalı. Kur'an olmayacağı olursa kaynak, dinin kaynağı, bugünkü Müslüman kitleden daha kötü bir duruma düşeceğiz. Ve ileriye dönük de, ben başka bir televizyon programında dedim, bugünkü geleneksel İslam'ın dünyada 50 sene ömrü yok. Buna samimiyetle katılıyorum. Ama bu 5-6 sene olmuştu. Ben bu süreyi de daha da azaltacağım. Azalt. Yani. Bu gidişin, bu evet, gidişin evet, sonu evet, bu yani. Ondan, onun için inanmış, yani sorgulamış, sorgusundan sonra inanmış insanların yetişmesi lazım. Mutmain olan insanların yetişmesi lazım. Ve özellikle İslam dininin amacını da ahiretten önce dünya mutluluğunu sağlamak olduğunu bilmeleri lazım. Öyle zühur tesellisiyle Cenab-ı Hak bana sıkıntı veriyor ama bu dünya var ya peygamber buyurmuş ki dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Biz cennette. Ya işte seni böyle uyutmuşlar işte ya. Evet, Allah'ın evet. Böyle bir şeyi yok yani. Peygamberin adını mübarek kullanmışlar, seni böyle uyutmuşlar yani. Onun için İslam'ın özüne dönüp İslam'ı gerçekten Kur'an'daki gibi anlamamız lazım. İnşallah Allah nasip ederse biz de bunu anlatmaya çalışacağız yani. Vallahi ağzınıza sağlık. Sağ olun. Bu söylediklerinizin üzerine benim bir kelime etmeme gerektirecek hiçbir husus görmüyorum. Allah bizi bu murad ettiğimize ulaştırmada yardımcımız Allah olsun. Olsun. Yar ve yardımcımız şey olsun. Ağzınıza olsun. Sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, bu konular ne sadece Hakkı Bey'in, ne Necati'nin, ne Ahmet'in, ne Ali'nin, ne Veli'nin sorunu değil. Bu toplu İslam'ın, toplu Müslümanların, insanlığın sorunları bunlar. Bu insanlığın sorunlarına çözüm bulmada eğer bir devinim içerisinde değilsek, bir çaba içerisinde değilsek, sadece nefsimizi doyurmaya dönük eylemlerle hayatımızı geçirip gidiyorsak, yani bir ot gibi yaşıyorsak, Allah'ın bizi yaratılış hikmetine aykırı yaşadığımızı ve ileride de bundan sorumlu olacağımızı lütfen unutmayalım. Ve enerjilerimizi birleştirip sinerji yaratalım bundan. Ve sorgulayarak her şeyi öğrenmeye, niyeleri sorarak öğrenmeye çalışalım. Ve böylece de kimsenin bizi sömürmesine, bizi birbirimize düşürmesine meydan vermemiş olacağımızı bilelim. Söyleyeceklerimiz başka burada bitiyor. Gelecek programda tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.